рассказываем, объясняем, почему нельзя. Вот это с одной точки зрения, с второй же точки зрения у нас же архитектура вообще города Минска, вы же знаете. Вот и как бы должно быть в общей композиции все по городу Минску. Уже если что-то делать, так должно быть единообразие. Вот тогда, конечно, но один что-то, второй. Город может потерять свое лицо. Именно с условия безопасности. Вы же понимаете, сегодня там кто-то нарисует что-то, да, значит, завтра второй попробует, может залезть ребенок. Поэтому, ну, как бы не создаешь этих прецедентов, мы эти вещи, конечно, не практикуем. Стараемся не практиковать, конечно же. Тягом усяго дня графітысты спрабавалі атрымаць дазвол на маляванне партрэта Васіля Быкава, які хацелі падарыць Менску на 90-годдзе клясака беларускай літаратуры. У камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва хлопцам сказалі, што не маюць нічога супраць таго, каб партрэт Васіля Быкава быў намаляваны на падстанцыі. Аднак, як адзначыў прадстаўнік суполкі графітыстаў Алег Ларычаў, яшчэ трэба ўзяць дазвол у аддзеле па ідэалогіі партызанскага раёна, на тэрыторыі якога хлопцы меліся маляваць Быкава. Мы сейчас были в комитете архитектуры градостроительства, приемные главного архитектора, сказали, как это архитекторы не возражают, вот, надо взять еще подпись в отделе по делам идеологии, культуры и молодежи в администрации партизанского района. Вот мы сейчас сюда едем. І радыё Свабода будзе паведамляць пра тое, ці дадуць чыноўнікі дазвол графіцістам наваляваць партрэт Васіля Быкава. А ягоны партрэт на трансфарматарнай будцы на праспекце Незалежнасці ў Менску тэрмінова, нагадаю, зафарбавалі на загад Мінскэнерга. А жыхары бліжэйшых дамоў і супрацоўнікі мясцовага ЖЭСу шкадуюць пакараных графіцістаў і кажуць, што памяць Васіля Быкава трэба годна ушанаваць. Рэпартаж Галіны Авакунчык. Каля лавачак і альтанак у двары дома ў цэнтру Менску смецце, пустыя бутэлькі з-пад піва. Побач трансфарматарная будка з раніцы свежапафарбаваная. Гутару з юнаком на ровары, які спыняецца побач. Што вы ведаеце пра гэтую гісторыю? Ну, я чуў толькі тое, што вось нейкія маладыя людзі збіраліся намаляваць Быкава вось, ну і прыехаў сам паглядзець, што ў іх атрымліваецца на гэты момант. Ну, пакуль нічога не бачу. Нават ніякай прысутнасці няма таго, што тут нешта адбывалася. Паглядзі Яны ж, напэўна, да 19-га збіраліся намаляваць. Ну, яшчэ заўтра падыду, пагляджу, мабыць, што-небудзь з'явіцца. Як вы ставіцеся да такой ідэі? Зразумела, што гэта вельмі гонар за такіх людзей, таму што трэба памятаць і ганарыцца. Насамрэч, такія знакамітыя пісьменнікі, яны павінны заставацца ў сэрцы кожнага беларуса. Ну, людзі хацелі як лепей, а атрымалася. Жыхары дому з трансфарматарнай будкай, абранай графіцістамі, каб намаляваць партрэт Васіля Быкава на ўласны вочы бачылі развіццё падзеяў і працягваюць іх абмяркоўваць. Да графіці ставяцца па-рознаму, але аднолькава выказваюцца за годна ўшанаванне памяці Васіля Быкава. Тут вот на днях моладзь спрабавала намаляваць партрэт Быкава на трансфарматарнай будцы. Ты што не чулі пра гэта? Да. А я што? Это нормальная вещь. Только надо место находить нормальное. Должно все быть в соответствии. Кто-то, наверное, из жильцов звонил куда-то. Ну и, короче говоря, милиция приехала и собрали всех с этими красками. Ну, тебе за то, как бы шановать память Василия Быкова. Конечно, конечно. Но не таким образом. Памятник надо ставить в центре города, вместо Дзержинского, однозначно. И Бородулина, и Буравкина. Это люди, которые достойные люди. И это не вандализм, это просто новость показывала свои почути, ну, как помник, что ли, был человеку. Правительство наше неправильно зрабілі з гэтым штрафам, дрэнна гэта ўсё. Майстар мясцовага ЖЭСу Алену вельмі здзіўлены і ўражана навіной пра тое, што недамаляваны партрэт Васіля Быкава зафарбаваны. Яна паказвае на сваім тэлефоне сфатаграфаваная на памяць графіці і з відавочным жалем кажа, што гэта яна выклікала міліцыю на гэтых небаракаў. Мы запішы, сказалі, што хуліганы портаць сцены. Мы ж не знали, што там рисуюць партрэт Васіля Быкава. Мы думалі, што такой графіці обычно приходят и размалёвывают нам все стены, которые мы потом закрашиваем за жёсовские деньги. Поэтому мы вызвали милицию. У нас такой позиции как бы с человека, я наоборот за вот. Портрет Быкова не графити, потому что было его замалёвывать. Так его что, закрасили? Закрашивать можем только мы, кто же это еще кроме нас мог закрашивать. Майстер Алена и ее коллеги шкадуюць оштрафованных графитистов и разважают, за что и на во что их покарали. Везде по городу рисуют, даже показывают. И нормально, зачем штрафовать? А, ну да, потому что оппозиционный, да, был бы там, поэтому. Если бы нарисовали хрен, то нормально было. Подозревая на слово не сказали. Василий Быков, как они все могут. Авторы идеи намалевать портрет Василия Быкова на уличном будинку спробуют теперь отримать на это дозвол от городских уладов Менску.